إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عباد الله ترودي nyuma leo katika tarikh katika kambi ya jeshi la masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwemo amiri jeshi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa ardhah sayfullah al-maslul wakati wa izza ya uislamu wakati watu walipokuwa wameshikamana kweli na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala amuandikia barua Kisra na katika barua yake asema Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu aslim taslam wa illa fadfa'u al-jizya wa illa faqad ji'tuka biaqwamin yuhibbuna al-mauta كما تحبون أنتم الحياة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أتكمبوش عزة وليكونا وإسلام وكاتي ومتوم صلى الله عليه وسلم أنما صحب واكي أنك بروة وموجكتك وفلم وكوب وكتيولي نكم ومبيا فلم يولي أسلم تسلم سليمو إلي أباتك سلميك وإلا لا سيفيو فادفع الجزية أتلب كودك كسركالية إسلام وچيني يحماية سركالية إسلام وإلا لا هيلو بيه لتاكي فقد جئتك بأقوام يحبون الموتى كما تحبون أنتم الحياة لما كجلي نواتو ونوابند موتي كما فينا نينيم نوابند أحاي نكويش كتكهي دنيا أيام العزة إني تذكرت والذكرى مورقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أتكوفو ambao Uislamu ulikuwa nao wakati huo leo uko wapi turudi katika kikao cha Khalifa Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala wengi katika Waislamu leo hawajui kuhusu huyu khalifa isipokuwa visa vya Abu Nuwas na upuzi akasingiziwa kila aina ya uchafu ya kunywa pombe na kupenda wanawake na yote haya hayakuwa ya kweli هارون الرشيد رحمه الله تعالى عندك يبرون فلم يرام mwanamke katika wafalme wa Roma. Akamtishia Harun al-Rashid, aisoma barua rahimahullahu ta'ala mbele ya mawaziri wake, kuwa Waislamu kuanzia sasa watakuwa wao ndio wakilipa jizya kwa Waroma. Wa illa fa bainana wa bainakum as-sayf, la sivyo baina yetu sisi na nyinyi ni upanga. Kwa hasira Harun al-Rashid aliyokuwa nayo, mawaziri walikimbia katika kile kikao kuogopa. Akaigeuza barua nyuma, angalia uzza waliokuwa nayo Waislamu. Fakataba rahimahullahu ta'ala min Harun al-Rashid amir al-mu'minin ila Naqfur kalbi al-Rum. Hii ni barua kutoka kwa amiri wa Waislamu Harun al-Rashid, yaenda kwa mbwa wa kirama Naqfur. Qara'tu kitabaka ya ibn al-kafira, nimeisoma barua yako ewe mtoto wa kafiri. Waljawabu ma tarahu la ma tasma'uhu, na jawabu utaliona kwa macho, sio kwa kusikia kwa masikio. Fajahaza rahimahullahu ta'ala jaishahu wa amara aljaish rahimahullah. Siku hiyo hiyo jua halikutua, Harun al-Rashid akaandaa jeshi lake akiwa yeye khalifa ndiyo amiri jeshi siku hiyo. Faadhalla ar-Rum rahimahullah, akawadhalilisha wa Roma rahimahullahu ta'ala, mpaka wakakubali kulipa jizya ayadi wa hum saghirun, wakalipa jizya kwa Waislamu wakati Waislamu walikuwa na izza ya kisawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qawluhu al-haq wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Izza ni yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na izza watakuwa nayo waumini, lakini wanafiki hawajui haya. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a, yule anayetaka izza yake kweli kweli basi ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala izza yote. Anayetaka utukufu katika huu ulimwengu, anayetaka izza katika huu ulimwengu ni yashikamane na Allah subhanahu wa ta'ala. Kushikamana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuifuata dini yake kisawasawa, kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na maovu aliyokataza, huyo bila shaka ataipata izza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabi وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الله سبحانه وتعالى آهيدي كتك كتاب شاكي ووعده الحق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, Allah amewaahidi wale walioamini kati yenu nyinyi na kufanya amali njema, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qabrihim, atawapa utawala katika hii ardhi, wataitawala kama walivyotawala waliokuwa kabla yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, au makinishia dini yao aliyowaridhia ya Uislamu. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, كيشا وبدلشي بعد يخاف أواب أماني, لكن كن شرطي يعبدونني لا يشركون بي شيئا, وأن يعبدوا ميمي وسن شركيشا نتشوت. وكاتي وإسلام ولبشكمانا كسا وصاوة نبنياو ولبقوا كي تنغاز توحيد كسا وصاوة, أعزهم الله سبحانه وتعالى, الله ليوبا عزة ما كلا ليسمام ضد dhidi yao walimdhalilisha kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله pengine baada ya kusikia matukio katika tarikh na izza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waumini katika tarikh aweza kushangaa ile hali iliyowafikia waislamu leo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas fayawmun laka wa yawmun 'alayk. Ni masiku haya Allah subhanahu wa ta'ala, siku moja itakuwa ni yako na siku nyingine itakuwa dhidi yako. Ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa umma wa Kiislamu. Je, watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ama wataendelea katika hali yao waliokuwa nayo? Muislamu anaweza kujiuliza ni ipi sababu iliyopelekea waislamu kuwa katika hali waliokuwa nayo leo. Walillahi alhamdu wal minna, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika kila kubwa na dogo katika dini yetu, na kila swali tulokuwa nalo tukirejea katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka tutapata ametueleza namna ya kuelekea. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idha tabaya'tum bin 'ina واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داود. نتوما صلى الله عليه وسلم اويلاس امواك نكسما اذا تبايعتم بالعينه mukifanya biashara ya aina na ni aina katika aina za biashara za riba. Wa akhadtum madhnab albaqar, na hii ni kinaya ya kuridhia ufugaji na kuridhia dunia. Wa radhitum bizar', mkaridhia na kushughulishwa na mashamba yenu na kushughulishwa na dunia kutokamana na akhira. Wa taraktum aljihad fi sabilillah, mukawacha jihad fi sabilillah. Sallat Allah alaykum dhulla, na hii ndiyo hali leo tuliyo nayo. Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia udhalilifu, mutakuwa watu dhalili katika huu ulimwengu ikiwa haya mtakuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza dawa ya maradhi haya ambayo yakimpata muislamu awe yatashikamana na dawa kama hiyo. Qala la yanzi'uhu, Allah hatauondoa udhalilifu juu yenu. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporejea katika dini yenu. Ibadallah, hapa mwisho pasikiliza vizuri sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhakikishia kuwa udhalilifu hautaondoka juu yetu. Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporejea kikweli kweli katika dini yenu. Mtakaporejea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawarudishia izza mliyokuwa nayo. Ibadallah, tujiangalie leo katika maisha yetu. Je, ni wa kweli sisi katika kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Si mimi na wao tunawapiga kelele, wengine wakafanya mpaka maandamano kudai wataka kurejesha izza kwa Uislamu, lakini tizama watoto wetu katika kuwasomesha dini yao. Kila mmoja wetu ajijua ndani ya nyumba yake namna gani anapoipeleka nyumba yake. Je, watoto wetu tuwasomeshe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili turudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kianda katika madrasa za Waislamu, hakuna siku ambayo watoto uchelewa kuamka kama siku ya Jumamosi na Jumapili, kwa sababu hakuna shule. Kisha huyu huyu mzazi utamkuta azungumza katika vigaro eti yeye pia ataka kuiregesha izza kwa Uislamu. Kaifa hadha? Vipi wazungumza wewe maneno mengine na vitendo vyako Muislamu ni vingine? Ikiwa ni wakweli, turudi kweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kurudi katika dini ya Allah si hamasa za kipuzi. Watu wakajitia kwenye hamasa, wakaingia katika ukhawarij. La, ni kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tizama, siku ya Ijumaa kama leo, ni wangapi kati yetu sisi tumechelewa mpaka khatibu amesimama ndio anaingia misikitini bila udhuri yoyote? Hatujajua umuhimu na uzito wa Jumaa. Tuzungumzia nini izza ya Uislamu wakati sisi tuna matatizo mengi? Turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli. Leo mtoto akifika darasa la nane, wallahi atatolewa katika ilmu ya dini ili atafarakh kwa ajili ya dunia. Lakini wallahi sijaona mtoto wa Kiislamu amefika sadis ambao ni sawa na hiyo 8 ya skuli, kisha ukamwona mzazi eti amtoa mtoto skuli ili atafarra kwa ajili ya mtihani yake wa mwisho wa fasu sadis. Hii ndio izza tuitafuta? Hatujasema ni haramu kusoma mashule, la. Lakini kwa nini tuidharau dini yetu kihivi kisha tudai kuwa hatuna izza? Wakati gani tutaweza sisi kuandika barua kama ya Khalid ibn al-Walid, aslim taslam wa illa fadfa al-jizya wa illa faqad jituka biqawamin yuhibbuna al-maut kama annakum tuhibbuna al-haya. La, tuwalea watoto wetu yuhibbuna al-haya, tuwalea katika kupenda maisha ya dunia na kuisahau akhira. Haya matatizo tusipoyarekebisha Waislamu, basi tujue sisi ni sababu ya kuwa wadhalilifu katika huu ulimwengu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.